अजी ठहरो जरा देखो कुछ सोचो जरा समझो अजी ठहरो जरा देखो कुछ सोचो जरा समझो हम तो मर जाएंगे लेके तेरा नाम टूट गया जब दिल तू जीने से क्या काम हम तो चले जो कहा सुना हो माफ कर देना जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना हमको वहां बुलाना आखिरी सलाम लेते जाना जाते हो जाने जाना अजी सुनिए जरा सुनिए ऐसे नादान मत बनिए हम तो कट जाएंगे अब गाड़ी के नीचे वो आने वाली है दो घंटे के पीछे ऐसा है तो हाथ लगा कर हमको उठाना ओ लेते रहिए मौसम है सुहाना आखिरी सलाम लेते जाना जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना जाते हो जाने जाना अजी दो पल रुक जाना के हंसेगा ये जमाना हमने तो कर ली है चलने की तैयारी डब्बे में पानी था तेल नहीं था प्यारी माचिस में भी आग नहीं है कैसा जमाना तो लाइटर से काम चलाना मेरी तौबा ऐसा है तो फिर जाने जाना, प्यार का सलाम लेते जाना, हमको भी यार ना बुलाना, यार का सलाम लेते जाना, ऐसा है तो फिर जाने जाना। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। हाय रे हाय तेरा घूंघटा, हाय रे हाय तेरा घूंघटा, नींद चुराए तेरा घूंघटा।